Boys Comedy Club. God aften, mine damer og herrer, og velkommen til B-Boys Comedy Club. Ej, det er fantastisk! Ude af mærket. Pølle. Tillad mig at præsentere min gode ven og kammerchuk. Ja, Kåre! Juhu! Guten Abend! Hov, det var en frut. Ja, nu mangler vi jo kun én. Ja, og om et øjeblik vil Mathias. Ja, cool. Han vil komme ind og sige hejsa. Men vi har lagt en overraskelse til ham. Mine damer og herrer, en bananskrald. Følg nu godt med. Hey, hvad så mine venner? Kom! Kuster Fejbakke! Mine damer og herrer, tak for jer!